nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite no medio do temporal, ir de día a luz do día. Dame medo miña na. Se poder afogar una gamela banea, quien se poder afogar na ardora dunha misteira. Eu de noite iría de noite no medio do temporal. Verdade, como silencio un falare, se robe o teu retrato. Como silencio un falare, se robe o teu retrato. Agora vamos a Mariña Luguesa. Sí, señor. Vamos a falar co poeta da Mariña Luguesa, non? Vamos a falar con Paco Rivas. Con don Paco. Vamos a la, veña. Boa tarde, Paco. Boa tarde, boa e fría. Frita, sí. Xa é a segunda vez que non lo comunicas. A verdade é que, bueno, está xeando. Está boa pa matar un porco. Pasamos polo Congreso dos Diputados e non te digo, se podemos matar. Madre mía, facemos unha festa. A ver, aí hai máis que porcos, hai chouriz. Porque na miña parroquia non hai porcos, eh? Escoita, aí onde mencionaste tú máis que porcos hai chourizos. Hai chourizos, verdad? Bueno, non quería decir tanto de chourizos, dixéchelo ti. Me chamou chourizos, escuches ti. Algún bueno, tamén hai, eh? Bueno, pero tamén prefiero os chourizos daqui, os que veñen así ataliños, que pican un pouquinho. Sí, os que fan as persoas maiores tamén que teñen, exacto. Teñen outros. Teñen outro sabor. Ese está armando aí, non? E un condimento, sí. Hoxe está recuperado, sí. Aquí ven. Está armando, non? Bueno, moito non arma, pero sí, el bota pa diante. A verdad que, bueno, delicadiño, estuvo aí, pero bueno, el vai tirando. Vai tirando, bueno, pois pues é importante que vaya tirando, que non afloxe. Exactamente. Eso que temos que facer, non todos, contalo, aínda que teñamos, como di o meu médico, dice, algunha jotera coa edade sempre che aparece, pero bueno. Sí, bueno. As goteiras pasallas ao médico e dille cala boca. Que te deis en paz, dicen que unha goteira será a vostede. Eu non teño ninguna goteira. Bueno, Paco... Bueno, contame. Contoche que estamos aquí de celebracións, van a facer un acto importante aquí na universidade presentando a Alfonso X el Sabio e os instrumentos que están reproducindo. Os instrumentos que están no Pórtico da Gloria puxéronos aí na Universidade de Barcelona hasta o día 27 de febreiro. Bueno, vamos a ver se son parece moi ben. O Consello da Cultura Galega parece ser que foi o que promoveu todo isto. Promoveu isto, ¿no? Si o vicerrector daquilo da universidade dixo que iba moi ben, entonces van a facelo aí o día 25, dentro do día 25 deste mes hasta o 27 do mes que ven. A ver se somos capaces de chegar. Sabes unha cousa que estamos, bueno, que van a facer unha concentración precisamente o 27 deste mes aí na Estación de Sans e na estación de Monforte de Remos. Con motivo do COVID, suprimiron un tren que ía pola noite a Galicia, que viña de tamén. pois agora solamente agora hai que ir andando, non? Agora piden agora hai que ir andando, se non hai tren dicen que, o que xa que ese se suprimeu, pois pues, entonces que se pode facer viaxe desde aquí a Madrid e de Madrid a Galicia. Sabes? Sí. Pero eso puidose sempre. Eso, exactamente, eu que pero que dan a ser alternativa. Antes non se podíamos ir directo durmindo pola noite e chegábamos ao día seguinte, claro, a Galicia. É que se prohibía dormir pola noite. Por que? Naide, por ese precisamente, pero que tiñamos tren, pero agora eliminárono. Ai, que eliminaron o tren. Sí, sí. Ai, nada, facendo o camiño de Santiago cun bastón e andando. Claro, hai que buscar o lado positivo, ganar desindulgencias. Sí, bueno, iso tamén é verdade. Va despoceo, non vos castiga Dios por ningún pecado dos que teñades, é unha maravilla. Pero tardamos 20 días, como mi, polo menos. Bueno, pero 20 días para 20 días para que vos perdonen todos os pecados, a mí parecenme pouco. Pero a mí gustame pecar, sí. Desde logo. Poucos tiña que perdonar. A mí me gustame pecar contra casi todo. Bueno. Contra casi todo. Casi todas as cousas que producen placer ou que gustan ou que están ben, esas son pecados. Dicenche que son pecados. Dicenche que son pecados. Por eso a mí me gusta pecar desde pequeniño. Claro. Cando viña alguien me decía, baixa de aí, eu subía. Non vayas aí, eu iba. Sí. Non abras aí, que tal? Eu abría. Claro. Non colles esa fruta. Bueno, Armando, non ríe, xa che pasou da vena esa, eh? Ben, aí está. Xa ríes, os bypasses es fan milagros. Sí, sí, sí. Bueno, escoita. Bueno, eso, veña, vamos ao grau. Que queredes de min? Queremos o de sempre, unha pequeniña intervención poética. Tenho que buscar un libro, estou apartado deles. Nesa casa, sí. No, menos que hai son libros. Ah, xa che digo, telos retirados. Xa che levaremos dos outros algún. No, telos retirados. Eu quería buscar un pequeniño que teño por aquí, ó, porque así leo menos. Vale. Bueno. Dame menos traballo. Bueno. Así tens que pagar menos tamén, como leo menos. Claro. Bueno. Nos agradecemos todos. A ver, venga, música de fondo, ya. A ver, este noso técnico seguro que ten preparado. Noso técnico vai poñer a música aí suaviña, sí? Sí, claro, solo de fondo, sin letra, claro que, lógico. Tú dime cando está. Ademais, música galega. É moi demasiado animada. Moi animada. Máis lento. Un tema máis lento. Non ten por que ser galego, pode ser Tubular Bells, eh? Tubular Bells, sí. Te pode ser unha cousa desa, sí, pode ser. Pero... Claro. Esta é máis descansada. Era xaita, gusta xa xaita, chaval. Pero é máis descansada, eh? Pero escoita, é máis descansada, veña. Tens aquí corrindose. A todo o mundo lle gusta do que ten falta. Claro. Claro. Me gusta xa xaita porque ten falta de xaita. Iso é o que din as mulleres. Sí. A ver, un tema suave por aí calquera, hombre. Non ten por que ser galego. Bueno, pues, a ver, pechamos a música. Veña, pechamos a música, veña. Non, menos que poña algo de fondo, pero que non. Claro, se estou recitando unha cosa lentiña e pon. Sí, claro, é que ahora mismo non estaba preparado o asunto. Bueno, tranquilo. Bueno, pues veña, baixa de todo. Baixa de todo. Vale. Dime cando estades preparados. Xa. A ver logo. Dous, va antes que chutades. Vale. Veña. Querémolos. Veña, vai. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, Mariñeira, dime que sí. Que ti será la redeira que me cosas miñas penas. Dime que sí, Mariñeira. Dime que sí. Eso, para convencer. Acabous, para convencer a calquera. Claro. De... Sí, señor. Para convencer a calquera mariñeira, dirás. Claro, sí, claro, mariñeira ten que ser. Moza de Ribeira. Outro? Sí. Peña. Na máis, eh? Sí, vale. Nos teus dous ollos descubrín o mar, namoreime, namoreime de ti perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos naufragueime e bebín ondas de sal amargamente. Hoxe vin no mar os teus ollos verdes, namoreime, namoreime do mar perdidamente. Esta música... acompañou unha música que vale a pena. Acompañou, acompañou. Sí, señor. Namorei de ti. Primeiro, namoreime do mar perdidamente. Esa é a sorpresa final deste poema, que moitos nin se fixan. Exacto, exacto. Namoreime dos teus ollos no metal, pero ao final namoreime... o amante descubre que se enamorou do mar e non da muller. Sí, sí, a anterior era que acertado estivo. A anterior era unha moza da Ribeira e agora directamente co mar. Moitas grazas, Paco. Moitas de nada. Unha aperta grande, hasta outro momento. Hasta o sábado que ven. Que vaya ben, unha aperta moi forte. Armando. Dime. Armando, cuidado coa horta esa. Bueno, andaremos con xeito. Veña. Anda con xeito. E a ver cando pasas por aquí que hai que comer un butelo. Hombre, no, butelo non, que me sale moi fuerte. Bueno, pues outra cousa, outra cousa. Tomamos de un rodaballo así. Tamén. Ai, ai, ai. Veña, a cuidarse moito. Igualmente, Paco, unha aperta moi seguir cuidándose. Bo, chao, que teñes unha feliz semana, veña. Igualmente, bicos. Bicos. Poupanza hai a terra eterna virxe, milenios ha de florala, hai a colleita pra todos, a matar todas as fames e os sonhos en pesadelo. Ai, o soñar acordar de caín vaindo, graza eterna de ir chegando.